mee. Dit gaat beter met z'n twee. We gaan hoog en we overzien het land. Stap maar in, kijk, het eind is het begin. Daar zit Wee met zijn voeten in het zand, waar het kampvuur brandt. Als het kampvuur brandt, ik zie kinderen, ze klauteren, ze klimmen naar de top. En ze glijden naar beneden, maar wie vangt ze daar weer op? Ik zie vogels, ik zie vlindertjes, ik zie een grasparkiet. Ik zie papa, ik zie mama en ik zie wat jij niet ziet. Stap maar in, trap maar mee, dit is leuker met z'n twee. We gaan hoog en we overzien het land. Met mijn neus in de wind, kon het.